ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Tangi turu rasane awak lesu, adem anget sirah apot sanget. Ape lungo ape ne budal kerja, ora iso merko awak loro. Siji-siji wis tak kolingi, ape konco-konco podo mati. Iki-iki piye, aku kudu piye. Sabar di